Тая непераборлівасць падаецца ледзьве не як асноўная рыса нацыянальнага характару беларусаў, разам з рахманасцю і часам празмернай памяркоўнасцю. Дзеля справядлівасці варта зазначыць, да сціпласці ў ежы, да уніфікацыі страваў прывучала народ савецкая ўлада. Уладзімір Караткевіч калісьці, пратэстуючы супраць гэта, хацеў нагадаць беларусам пра іхныя багатыя кулінарныя традыцыі. У сваёй кнізе «Земля пад белымі крыламі» ён цытаваў сцэну балявання з ананімнай паэмай «Энеіда на выварат». З такой фламандскай сакавітасцю мог апісаць ежу толькі чалавек, які ўмее і любіць пад'есці. Зазначыў пісьменнік і распавядаў далей пра багатую нацыянальную кухню. З працягам тэмы Сергей Астраўцоў. Вынікі савецкай уніфікацыі грамадскага харчавання сёння ў Беларусі відавочныя. У горадзе з традыцыяй у горадні, напрыклад, не існуе рэстарацыі з нацыянальнай кухняй, знайсці беларускую страву ўвогуле праблема. А як вядома, для замежных турыстаў нацыянальная кухня адна з найважнейшых прынадаў. Гаворыць міжнародны эксперт па турызму прафесар Святлана Куль-Сальверстава. Прыехаў мой кракаўскі калега. В Кракаве ў іх, я пасля ў яго была ў гасцях. Он мне зрабіў менавіта вот такую экскурсію па кавярнях, дзе можна было паесці нацыянальную кухню, уключаючы старапольскую, напрыклад. Можна было папробаваць усё, і ў тым ліку кухню розных рэгіёнаў Польшы. То есть у іх это ўжо адпрацаваная паслуга турыстычная. То есть он был у мяне калі б Гродно, он мне спытаў: "Я хачу паесці беларускага". Мне не было куды яго павесці. Няма. Асобныя стравы, скажам, нават не ведаюць, як пажадаць смачна есці. Святлана Куль-Сальверстава працягвае. Вот аграсядзібы, скажам, верас, макей. Яны гатуюць беларускае, прычым у яе ёсць фірмовыя, і там блюда, напрыклад, калодзеж. Это беларуская такая страва, даволі рэдкая наробіць, яшчэ там некаторыя. Прычым назвы ёсць і беларускія. Но там таксама закажаш, яны зробяць, а цалкам весь каларыт не вытрымліваецца. Між іншым, у новым нумары абласной газеты ёсць нататка пра гэтую аграсядзібу, якую наведвалі французы, італьянцы, немцы і палякі, і якія, цытую, былі ў захапленні ад беларускіх дранікаў сала паляндвіцы. Да слова, летась амерыканская амбасадарка Карен Стюарт пачала знаёмства з гарадзенчынай з аграсядзібы над Нёманам. І, як яна сама апавядала, ёй запомнілася плаванне па Нёмане з гатаваннем шашлыкоў на плыце. Чаму ж беларуская нацыянальная кухня не мае распаўсюджання? Прафесар Куль-Сальверстава гаворыць, што яны звярталіся да ўладальнікаў кавярняў у горадні з прапановай гатаваць беларускія стравы. Аказалася, што не так все проста. Все стравы, которые падаюць, трэба зацвярджаць. І вот эта сама працэдура вельмі складаная. То есть ім прасцей пайсці па накатанай дарожке, так што тут ёсць і бюракратычныя прыпоны. Прадпрымальнік Вольга Хвашчынская раней мела ў горадні кавярню. Чаму цяжка трымаць кавярню і чаму няма беларускіх страў? Яе меркаванне. Мне здаецца, што на гэта ўплываюць два фактары. Першы фактар – параўнальна нізкі матэрыяльны ўзровень нашага насельніцтва. Рэстарацыі, кавярні і гэтак далей. Людзі, якія сталыя ўжо, якія маюць сем'і, яны рэгулярна не ідуць у гэтыя установы, а толькі банкеты, ці юбілеі і гэтак далей. Нема такой магчымасці матэрыяльнай. Другі фактар – цэны не танныя, таму што прадпрымальнік хоча атрымаць прыбыль, а па законадаўству гэта вельмі цяжка. А нацыянальная кухня адсутнічае, мне здаецца, таму што не развіта нацыянальнае самасазнанне. Прадпрымальніца вядома, што ў суседняй Літве за апошні час пабудавана мноства асабліва прыдарожных рэстарацый у нацыянальным стылі з літоўскай кухняй. Яны вельмі папулярныя. Гарадзенская прэса, дарэчы, паведамляла, што літоўскі ўрад распрацаваў спецыяльную праграму дзеля гэтага, а рэстаратарам выдалі льготныя крэдыты для будаўніцтва. Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Яраслаў Берніковіч. Пражыўшы большую частку свайго жыцця ў вёсцы, я бачыў цяжкую сялянскую працу. І вось гэты пасыл лукашэнкаўскі пра чарку і шкварку звернуты, напэўна, да вясковых людзей. Калі запытацца цяпер у нейкага вяскоўца, як жыць, ну, цяпер лепш. А я разумею, чаму. Таму што лепшае жыцця ніколі ў іх не было. Калі селяне выезжалі два разы на год уначы за парасятамі ў горад і больш ад дому не ад'язджалі, не бачылі ніякага другога жыцця. Чарка і шкварка только і было ў іх выходны пасля касцёлу. Калі час мяняецца, людзі больш ездзяць тую ж Польшу на Украіну, і светапогляд у людзей мяняецца, мяняецца іх адносіны да сваіх надобнасцяў. І я думаю, што чарка і шкварка гэта ўжо не той слоган, які патрэбен беларусу. На што ў такім разе яны арыентуюцца і як ацэньваюцца тыя высілкі? Калі нацыянальная кухня нацыянальная ж адметнасць, то адпаведна гэта і частка турыстычнай культурнай праграмы для замежнікаў. Ці ёсць у беларусы месцы грамадскага харчавання, дзе можна пасілкавацца стравамі нацыянальнай кухні? С протягом темы Юлия Ромашевская. Днямі ў Лепелі і Моталі прайшлі фестывалі нацыянальнай кухні. Гэта робіцца ў тым ліку дзеля развіцця цікавасці да аграэкатурызму. На кожным з фэстаў удзельнічалі з дзясятак мясцовых гаспадароў, кожны з якіх дэманстраваў сваё бачанне нацыянальных страваў. Рэцэпт часта бывае агульнавядомым, а вось сакрэты прыгатавання асабістыя. Каардынатар праграмы ўраду ФРГ па падтрымцы развіцця Менскай вобласці Зміцер Карпіевіч лічыць, што нацыянальная кухня вельмі важная галіна ў развіцці аграэкатурызму. Парадзіва, ну, атрымала першае месца. Это были клёцкі, рыбы і мяса. Вельмі такая смачная рэч. Адзін з гаспадароў-удзельнікаў фестывалю нацыянальнай кухні ў Лепелі – мой суразмоўца Алексей. Ён прызнаецца, што да ўдзелу ў конкурсе падштурхнула падтрымка дачкі. Сам люблю прыгатовіць колбасу сделать. В Лепелі прыехаў мяса. Ну, з кабана, з хорошого, не то, што магазин. Накрутіў колбасы кілограм 6-7. Драники сделал. Я делаю мясные. Фарш туда перекручиваю. Лучок туда. Вот такие делаю драники. Огурцы у меня растут. Все прочее, поэтому от души подать. Дальше все хорошо получилось. Было хорошо, у меня бутылка 5-литровая, всем понравилось. На думку піар-менеджера Наталі, у Менску невялікі асартымент месцаў грамадскага харчавання, якія падпавядалі паняццю нацыянальная кухня. Калі трэба сустрэцца на бізнес-ланч з калегамі з замежжа, яна зазвычай запрашае іх у страўню «Стары горад». Там ёсць, па-першае, нейкі каларыт, а па-другое, там сапраўды беларуская ежа, сапраўды беларускія стравы, напрыклад, тыя ж сковородкі з пячонай там бульбачкай, там са смажанымі нейкімі добрышкамі, з пячоначкай, вельмі смачна, а з грыбочкамі. Па-другое, там ёсць такія адмысловыя стравы беларускія, як рулька запечаная, смажаныя вушы, каўбасы нейкія. Да таго ж яны робяць самі квас і там заўсёды ёсць крамбамбуля. На асартыменце меню ўражанні ад месца не заканчваюцца. Істотны калярыт, падкрэслівае Наталля. Можа, не самы яскравы, але нацыянальны каларыт, і афіцыянты апранаюць нацыянальную беларускую вопратку з нейкімі арнаментамі беларускімі. Што датычыць іншых гарадоў ды мястэчак, то нацыянальную кухню таксама пабачыць цяжка. Раіць вартыя ўвагі кавярні Алесь, экскурсавод вандровак па старажытным месцам Беларусі. Ёсць кавярня сімпатычная, Несіжы, ратуша называецца. Там інтэр'еры такія стылёвыя. У Гальшанах ёсць такая кавярня замак. У Навагрудку, напэўна, самая прыстойная Валерія такая кавярня. В Гродна ёсць файная кавярня, вельмі стылёвая, называецца Львастары Лямак. Яны адкрыліся в Лямусе 18 стагоддзя Тазінгаузаў. Можаце хоць адну страву прыпомніць, якую лічыце найбольш смачнай? Вашмянах мне спадабалася. Там, дарэчы, Вашмянах кавярню адкрылі ў млыне старым. Стары млын так і называецца кавярня. Там такое ёсць мяса па-албанску. У них фірмовыя такія трымочкі. Мы працягнем расказваць пра беларускую нацыянальную кухню пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркел сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся ўмовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Аляксандру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недавно вызваленыя з турмы Аляксандр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч заяўляюць, што ў зняволенні сустракалі шмат людзей, пакараных за свае погляды. Дэпутат мастоўскага райсавету Зміцер Кухлей узнімае пытанне, чаму ў горадзе шыльды з назвамі вуліц пішуцца толькі па-руску. Сёння на алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі. Вы слухаеце Радыё Свабода, але мікрафон зноў Аляксандр Байчун. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня Яраславам Берніковічам з глыбокага. Кухня як частка нацыянальнай ідэі. Здавалася б, ежа і палітыка абсалютна аўтаномная сфера чалавечага жыцця. Але з гэта можна спрачацца, зневажаючы на тое, да прыкладу, што менавіта харчовыя сувеніры турысты вязуць сабою за мяжу, каб лягчэй усталяваць прыязныя стасункі ці прыводзяць за мяжы на добры ўспамін, які пакідае след не толькі ў страўніку, але і ў душы. Далей Браніслава Станкевіч. Старэйшы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, гадаваны ў габрэйскай сям'і, з дзяцінства памятае, што ў хатнім рацыёне суіснавалі розныя паводле паходжання стравы. прошарованная рыба хиш, вельми не подобалася. Потом морква тушеная, это по-габрейску назывался цимис. Клёцки с мацы робилися. Мацу перекручивали у мясорубки, куриного жира добавляли и яйцо, и вот робили такие клёцочки. Али мать, али она жадала мне зробить нечто приемное, она казала, тебе драников на печи, я дою-ю-ю. Згаворок на кулінарна-палітычныя тэмы высвятляецца, што замежныя адмыслоўцы высока ацэньваюць якасці беларускай нацыянальнай кухні як такой і некаторых прадуктаў мясцовага вырабу ў прыватнасці. Распавядае віцебскі праваабаронца Леонід Светік. Все лето до меня приезжали гости из Немеччины, моя сестра, и муж, и сын и дочка их. Муж моей сестры працевал в ресторации, толк ежеведая, и когда он приезжал, он оценивал нашу белорусскую еду как больше такую натуральную. Кажется, что такая ежа была в Немеччине, когда он был малым еще. И он кажется, что ему вельми подобаются наши молочные вырабы, колбасные. И сало. И они готовы за это платить нормальные гроши. Того, как поесть смачно нашей белорусской ежи. Недалеко от знакомитого Синего дома, где витебский оппозиционер Борис Хамайда распаусюдживая незалежную прессу, находится кавярня «Бульбиная». Одна из нешматликих харчовых кропок, обсталеванных у народном стиле. Господар Хамайда лечит, что таких кавярнев мусило быть значно более. Я лечу, улада повинна чуть себе белорусской. И тогда будут заявляться кафе с национальными кухнями. Покуль я не ведаю, куда можно привезти, вот показать, что вот это белорусская кухня. По этой кухне, как можно было побачить характер национальный, что ли, историю нации. Белорусы, некоторые замежники, зовут бульбышами. Але с гэтым категорично не згодны сябра консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко. Бульба это все-таки больше крестьянский продукт, коли нищая нация. А это, как мы опынулись под Россией, заявилось теперь национальным блюдом, что всех зарабили нищими, бедными. А у нас было ранее шляхта, вельми шмат ели мясо. А лет, как троху больше разуметь, что творится в Украине, треба троху йода докладывать. Кажется, что это вельми полезно для мозгов. Таким чином, бульба и мясо с традиционными специями, чесноком, цибулей, кропом, мушкатом, гвоздиком, з диком, каляндрой і базиліком, з додатком ядованої солі в творчості Мазырського комбінату, можна розглядати як адметні символи білоруської нації. На заздрість заміжникам і на утеху тутешим аматорам і споживцям кулінарного мистецтва. За советскими часами большинство республік мели вадкие бренды, які репрезентували їх за географічними межами. Росія забалювала остатніх горілкою, Закавказія і Молдавія славилися винами та коньяками, Естонія поставляла лепші лікери, а білоруські настої «Біловежська» та «Зубровка» були попросту незамінними під час візиту білорусу у іншій столиці, де відповідали твердій валюті. Які напої підкреслюють національну ідентичність сучасної Білорусі? Висвітляв Ігор Корней. Після розвалу СССР Білорусь потиху перейшла на універсальний чернільно-горілковий асортимент, і проблеми національного напою заклопоченої не була. Мало за тое, стратила нават тое, што лічылася візітоўкай. На пачатку 90-х польскія вытворцы запатэнтавалі брэнды «Зубровка» і «Белавеская», і цяпер увесь міжнародны экспарт гэтых гатункаў ідзе з Польшы. «Белавеску» яшчэ прадукуе менскі завод «Крышталь», але гэта прадукт толькі для ўнутрыдзяржаўнага спажывання. Вадкая валюта абясцэнілася і губляецца сярод мноства гатункаў алкаголю, каштуючы не нашмат болей за самую танную гарэлку. Некалькі гадоў таму з'явіліся вытворцы, якія задаліся мэтай пазіцыянаваць Беларусь праз алкагольны гатунак «Бульбаш» з цвёрдым знакам у канцы. Цяпер беларусы, едучы кудысьці ў госці, бяруць у якасці сувеніру тую бутэльку, не заўсёды усведамляючы, што самі ж рэпрэзентуюць сябе і краіну ў здзеклівым выглядзе. Чаму дагэтуль не з'явілася альтэрнатыва бульбашу, дзе падзелася крамбамбуля, якая на пачатку 2000-х паўстала як нацыянальны напой часоў Вялікага княства Літоўскага? З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да аднаго з кіраўнікоў прадпрыемства ў вытворчасці алкагольных напояў «Беларускае пітво» Зміцера Дайнекі, выробніка згаданай крамбамбулі. Зараз будзе шырокая серыя крамбамбулі, што мы лічым будзе рэальны нацыянальны брэнд. Дзе-то ў лістападзе на паліцах краму з'явіцца напой гэты. А пра бульбаша мне не зусім карэктна казаць, што асабіста мой пункт гледжання, дык мне ты цвёрды знак у канцы прынцыпова не падабаецца. Так пісалі ў часы Расійскай імперыі. І имперский больше напой. Такое ставление для белорусов, до бульбашов, я не принимаю категорично. Ну, это мой особистый пункт лечения. Змитер Дайнека переконаны, Беларуси потребны национальный бренд у гульне алкогольных напоев, бо бульбаш на эту роль может претендовать с великой натяжкой, а беловецкую уже не реанимуешь. Поляки робят, где ездил, на вот в Японии бачу, в крамах Карелка называется Зубровка. В той же пуще дарут траву и робят на ее напои, и ведут по всем свете. Мы хутко пустим крамбамбулю, это легендарный напой часов Великое Князство Литовское. Вот это повинно сподобаться, такого необыякого, как называется, и хочет нечто оригинальное белорусское, тому будет крамбамбуля, какую никто не вырабляет, кроме белорусской петва, и мы будем робить нечто уже национальное. Крамбамбуля уже и была? Была. Зараз мы поширяем ее серы, это будет не один напой, это вот бульбаши робят, будет крамбамбуля и серые напои у нас в сыровине мясцовой. Будет книжечка шепляться на бутельку, где будет писаться про Великое Князство Литовское, так будет выглядеть. Илья зусім молодый хлопец, практично не уживая моцного, але вот отшенний сябров мае мянушку спирт. Атрымаў яе за тое, што па старых рэцэптах сам вырабляе старажытныя шляхетныя напоі, згаданую ўжо крамбамбулю, а таксама збіцень. На адных з улазінаў мне давялося паспрабаваць і тое, і другое, і ўражанне засталося незвычайнае, адвык ад таго, што алкаголь можа быць сапраўды смачны. Ілля робіць сваю справу, як кажа, выключна ў прапагандысцкіх ды адукацыйных мэтах, частуючы пад выпадак не толькі замежнікаў, але і беларусаў. Культура пітва, на думку Іллі, цяпер вельмі далёкая ад ідэалу. Гэтым напоем вторично беларускіх будзе адзін з трох крамбамбуля, ці збіцень, ці шамідавуха. Кожны з іх мае сваю пэўную гісторыю, згадкі ў старажытных у кнігах. Шмат якія з гісторыкаў згадваюць гэтыя напоі. Бо гарэлка збольшага мае сэнсам за недолгий час наклюкаться, а эти напои, они имеют главную идею попробовать покаштовать их, бо они за все дают больше за, например, медовуха и битин 20 градусов, а крамбамбуля на 30-35. Тем же и фишка, что они имеют смак, в отрознении от той же горелки. Коли бы сделать это промыслово, той же битин, той же медовуха, крамбамбуля, и они были вот брендом белорусским у этом рынку? Несколько год тому в крамах шукал знакомитую крамбамбулю в творца БЛП. Зараз вони роблять тільки горілку хіт. Крамбамбулі зникла. І всі мої знайомі, коли чистого хати саме набувної крамбамбулі, вони були задовольнені. Вона була і мужчинська, і жіноча, і вона подобалася всім. Сьогодні ми маємо ще віду збітень крамах, і він так само користується попитом. Але це все збільшого лічиться чимось таким нестандартним, екзотичним, хоча насамперед це достатково натурально. Жадання поспробувати нечто смачніше за заводську горілку у людей уже є. Самим яскравим прикладом екскурсія. Сійныя маршруты ў Дудуткі пад Менскам, дзе наведнікаў частуюць згаданай ужо медавухай. Прычым задавальненнем дэгустуюць напой нават тыя, хто да алкаголю ставіцца надзвычай спакойна. Якое пітво, такая і культура. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Ярослава Берніковіча, актывіста з Глыбока, які змагаецца зараз за дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Усе бачылі гарэлку, можа не горшую Беларусі бульбаш. Але вось рабіць бренд, прабачце за выраз, паганяла, тым больш абразліва для беларуса не варта. Мы наўрад ці ўбачым у Расіі напоі маскаль ці кацяп, у краіне хахолу і талі макаронік. А вось нашы суседзі выкарыстоўваюць нашы беларускія брэнды, напрыклад, Польшчы ў Беластоку, Зуброўку, в Литве старку, да речи про старку. Это продукт у першопочатковом варианте не отрознивался ни по технологии, ни по якости от славутого шотландского виски. Чем не бренд? Потребно находить некие свои особистости и робить за это бренд. Как робить некий национальный, отметный такой продукт, не потребно нечто шукать. Просто потребно оглянуться в минулое и найти там то, что может стать таким отмысловым белорусским продуктом. На мою думку, покуль в Беларуси недооценивается такой аспект, как национальная кухня, николи не тримается у особить идею про развитие этно-агротуризму или любого другого. Например, учора на Липельщине в межах проекта агротуризму отсвятковали свой шлюб громадяне Голландии и Франции. Для их готовили национальные стравы по маль что страченных мясцовых рецептах. И мне думается, что эта импреза покине у душах некий след. Але для замежников это только экзотика. Таким поспехом я не могли взять шлюп у какой-нибудь Нигерии или Буркина-Фасо.